الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى نقتك يا رحمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلقوان زانا أوصياني بس نكسهاو kuyusia nafsi yangu jose lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, kabla ya kuendelea darasa yetu, nataka nihusie mawili matatu kutokana na yanayoendelea nyumbani. Jambo la kwanza katika hayo ni kujitahidi kuitunza amani, kwa sababu katika mambo makubwa ambayo Makuraishi walikuwa wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ila fi Quraish, kawaida ya Makuraishi ila fihim rihlata shitai wassaif, kawaida yao walikuwa wakifanya safari za kwenda Sham na Yaman kipindi cha baridi na joto kwa ajili ya biashara na kadhalika. Waliabudu rabb hadha albayt, kutokana na hizi neema ambazo Allah aliwapa, basi wamwabudie bwana wa nyumba hii. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bwana wa nyumba ya al-Kaaba. Alladhi at'amahum min ju', kwa nini wamwabudie? Alladhi, huyu ndiye Allah ambaye at'amahum, amewalisha wao, min jua, kutokana na njaa. Yani Allah ndio aliwaruzuku wanaishi majangwani, lakini kipindi cha njaa yeye ndiye anayewalisha. Wanaenda wafanya biashara zao, wanapata chakula, Allah anajalia ni sababu za wao kupata riziki zao. Wa amanahum min khawf, na kawapa amani kipindi cha hofu. Kwa mwabudie Mola wao. Kwa na sisi sasa tuna amani, watu watunze amani yao ya nchini, watunze amani. Allah ndiye anayetugea sisi amani na kutuamanisha. Kwa hiyo Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah habadilishi lipokuwaje. Sisi tuna amani, hata iondosha, isipokuwa tukibadilisha yale yaliyopo miongoni katika nafsi zetu. Kwa sisi tujitahidi kuitunza amani. Ongea na mwanao, ongea na ndugu yako, ongea na kijana mwenzio. Bwana, usitoke kwenda kuandamana, utavunja amani. Na wamejaribisha watu kuandamana, na faida iliyopatikana ni kupotea kwa amani na kupotea kwa yale maendeleo ya nchi kwa muda mrefu, na hata yakirudi hayafikii pale yalipokuwa yamefika. Kwa watu wasijaribishe, kwa sababu hao waliojaribisha hawakufanikiwa. Wanasema hakuna nchi iliyojaribisha kumuondosha kiongozi wake isipokuwa ilijuta baada ya hapo. Kwa haya mambo ya mapinduzi ya nini, yana madudu mengi, sio uwanja wa kuzungumza. Tuna darasa letu, tunataka tusome, ila watu wajitahidi katika jambo zima la kutunza amani. Allah ndiye aliyetuamanisha, kwa tusijitahidi kuipoteza hii amani. Tunatakiwa tuitunze ili tuweze kumwabudia yeye. Ikiingia hofu, hata kumwabudia Allah inashindikana. Watu, jambo la swala litakiwa kuachwa, lakini itabidi watu waswali majumbani, itabidi watu waswali waswali majiani huku wanakimbia kama amani ikosekana. Ya Allah, tutunzie amani katika nchi yetu. Naomba niishie hapo kuhusiana na jambo la nasaha hizi. Watu wajaribu kutunza amani vyote itakavyowezekana. Kutoka na kuandamana sio kupatikana kwa haki yako. Ukiona kiongozi mbaya, ujue ni matokeo ya sisi wenyewe kuwa wabaya. Tubadilishe nafsi zetu. Hii kiongozi ukimwona ni mbaya, wewe humpendi na kadhalika, ni nafsi yako wewe na ya kwangu mimi ndizo mbaya. Tukishizirekebisha tukaziweka vizuri, basi kiongozi atakuja mzuri. Na alisema mmoja katika wema waliopita, msiondoshe adhabu ya Allah kwa kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mkafanya maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, eti mnaondosha adhabu ya Allah. Huyu kiongozi kwa mbaya ni matokeo ya makosa yetu. Kwa tukirekebisha tukarudi katika kuwa wema, tutapata viongozi wazuri. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe tenye amani yenye kudumu, na atujalie wenye kubadilisha nafsi zetu ili tupate yale tunayoyatamani katika kheri. Ya Allah, ya Rahman, rahimna. Ya Allah, mwingi wa rehma, turehemu ya Rabbil Alamin. Naam, shekhe, tunaendelea jambo la tatu na kitabu chetu Subulus Salami, bima la yambaghi lilmuslimi jahluhu min al-aqidati was-sirati wal-adabi wal-ahkam. Anasema shekhe, wa idha azzaita ahadan, na ukienda kumpa pole ya msiba, mtu amefiwa, ukaenda kumhani wanaita, au ukaenda kumpa pole ya msiba, idha azzaita ahadan, ukienda kumpa pole mtu yoyote, faqul, sema, inna lillahi ma akhadha, hakika ni milki ya Allah vile alivyovichukua, yani huyu maiti aliyekufa ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu ma a'ta, na ni milki yake vile alivyovitoa, yani alivyoturuzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in, na kila kitu, indahu, kwake yeye subhanahu wa ta'ala, bi ajalin musamma, ni kwa mipangilio iliyowekwa. Hamna kinachotokezea bure bure, Allah kila kitu amekipangilia. Faltasbir, faltasbir, ujitahidi kuwa sana na subra. Waltahtasib, na ujitahidi kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kutokana na msiba. Umefiwa, basi unatakiwa na subra. Kila kitu Allah yeye ndiye aliyekileta, na yeye ndiye anayekimiliki, na yeye ndiye anayetoa. Allah ametoa na Allah amechukua nafsi yake aliyo, yani nafsi ya kiumbe chake, na kila kitu kinaenda kwa mipangilio maalumu iliyowekwa. Basi ujitahidi kuwa na subra na ujue kwamba utalipwa. Na si lazima useme kwa Kiarabu, sema japo kwa Kiswahili. Hakika Allah ndiye aliyechukua nafsi hiyo, na yeye ndiye aliyeileta, kwa imerudi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mula wake. Na kila kitu kwake yeye kina mipangilio, hamna kinachoenda bure bure, kila kitu Allah amekipangilia. Wewe bwana ujitahidi kuwa na subra, na ujitahidi kutaraji malipo kutoka kwa nani? Kwa mula wako. Sema, nairejea tena dua, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Wa idha zurta almaqabir, na ukienda kutembelea makaburi, na hii kutembelea makaburi ni wanaume tu peke yake, wanawake hawaruhusiwi kutembelea makaburi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani wenye kutembelea sana makaburi, pia akawalaani wenye kutembelea tu makaburi kwa wala katika wanawake. Faqul, ukienda kutembelea makaburi sema, assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, ahla diyari, wakazi wa makazi haya, min almu'minina walmuslimin, katika waumini na waislamu, yani makaburi ya waislamu. Wa inna, na kwa hakika, insha Allahu, kwa matakwa ya Allah, bikum lahiqun, tutakutana na nyinyi, yani na sisi tutakufa hivi karibuni. Yarhamullahu, Allah warehemu, almustaqdimina minna, wale waliotangulia katika sisi, walmustaakhirin, na wale waliochelewa. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah, tunamuomba Allah lana, kwetu sisi, wa lakum, na kwenu nyinyi, al-afiyah, afya na nasiha. Kwa ukitembelea makaburi unaombea dua wale waliokuwepo, unakuwa salimia. Assalamu alaykum ya ahl, assalamu alaykum ahla diyari, min al-mu'minina wal-muslimin, wa inna insha'allahu bikum lahiqun, yarhamullahu almustaqdimina minna walmustaakhirin, as'alullaha lana wa lakum alafia. Na hii dua pia si lazima kwa Kiarabu, japo kwa Kiswahili. Amani iwe juu yenu, enyi wakazi wa makazi haya, katika waumini na Waislamu, na karibuni insha Allah, tutakuja tutakutana huko, na sisi tutakuwa ni wenye kufa. Allah warehemu waliotangulia katika sisi na wale waliochelewa. Tunamwomba Allah atujalie afya kwenu na kwetu. Kaendelea Sheikh kamaliza mambo ya kuhusu vifo, kumtembelea mtu aliyefiwa na kwenda kuzuru makaburi. Akasema, wa idha hajati rihu, na ukipiga upepo mkali, idha athara, ukitimuka vumbi, washtadda, na upepo kwa mkali, ndio hiyo neno hajati. Wa idha hajati rihu, na upepo ukapiga ukawa mkali sana. Faqul, sema, Allahumma, ewe Allah, inni as'aluka, hakika yangu mimi ninakuomba wewe, khairaha, khairi ya upepo huu, wa khaira ma fiha, na khairi iliyobebwa na upepo huu, wa khaira ma ursilat bihi, na khairi iliyotumwa nao huu upepo, wa a'udhu bika, na ninajilinda kwako, min shariha, na shari ya huu upepo, wa shari ma fiha, na shari iliyomo ndani ya huu upepo, wa shari ma ursilat bihi, na shari iliyotumwa nayo. Kwa tunaomba khiri yake na tunajibusha na shari yake. Fa idha hajati rihu, na ukipiga upepo mkali, faqul, sema, Allahumma inni as'aluka min as'aluka khairaha, Allah, nakuomba khiri ya upepo huu, wa khaira ma fiha, na khiri iliyokuwepo ndani ya huu upepo, wa khaira ma ursilat bih, na khiri iliyotumwa na huu upepo, wa a'udhu bika min sharriha, na najilinda kwako kutokana na shari ya upepo huu, وشر ما فيها نشاري ايش هو واعوذ بك من شرها رجل ده كوكب نشاري وبيبو هو وشر ما فيها نشاري اللي كوكب ndani ya huu pepo وشر ما ارسلت به نشاري iliyotumwa nao huu upepo. Terejea dua pia si lazima usome kwa Kiarabu. Kwa hiyo terejea dua ya Kiarabu peke yake. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Kaendelea Sheikh akasema wa idha nazala al-matar, na ikiteremka mvua au ikinyesha mvua unatakiwa uombe dua. Fa qul sema Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Allah jalia. Sayyiban e Allah jalia. Sayyiban ni ile yenye kumimina, yani mvua yenye kuteremka. Nafi'a yenye manufaa na sisi. Ewe Allah jalia mvua yenye manufaa na sisi. Allahumma sayyiban nafi'a. Kaendelea Sheikh sema wa idha dakhalta as-suq, na ukiingia sokoni. Hadithi hii almuhim, baadhi ya hadithi umni dhaifu na sikupitia moja moja nikasema hii dhaifu sahihi, kwa sababu katika mlango wa azkari na mlango wa dua na hadithi dhaifu zinaweza zikatumika. Mathalan kama hii hadithi wa idha dakhalta as-suqa, na ukiingia sokoni, faqul sema la ilaha illa Allah wahda, hapana anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. La sharika lahu, asiyekuwa na mshirika. Lahul mulku, ufalme wote ni wa kwake. Wa lahul hamdu, na kila sifa njema ni za kwake. Yuhyi wa yumitu, anahuisha na kufisha. Wa huwa hayyun, naye Allah yupo hai milele. La yamutu, hafi milele. Biyadihi alkhair, mikononi mwake kuna khairi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muwezo. Hadithi hii Mtume ameanzia mwanzoni, nasema kuwa atakayesoma dua hii wakati wa kuingia sokoni ataandikiwa mema milioni, atafutiwa maovu milioni, na atapandishwa daraja milioni. Picha Mtume ulikuwa hamna hii namba milioni, ila walikuwa wakisema alfa alfi hasana, mema alfu mara alfu, yani milioni moja. Kwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hapana mola anayestahili kwake isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. Lahul mulku wa lahul hamdu, falme wote ni wa kwake, na kila sifa njema ni za kwake. Yuhyi wa yumitu, mwenye kuhuisha na kufisha. Wa huwa hayyun la yamutu, naye yupo hai asiyekufa. Biyadihi alkhair, mikononi mwake pana khairi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni muweza. Wa idha sami'ta siyaha addika, na ukisikia muiko wa jogoo, sauti ya jogoo anawika. Fas'alillaha min fadli, muombe Allah katika fadhila zake. Muombe Allah, unataka kitu fulani kitu fulani, muombe ukisikia jogoo anawika. Fa innaha ra'at malaka, hakika wa jogoo anakuwa amemuona malaika. Sikia jogoo anawika, omba unachokitaka. Wa idha sami'ta nahiqal himari, na ukisikia ukelele wa punda. Wa nubahul kalbi, na ukelele wa mbwa. Billaili, usiku. Fata'awwadh billahi, jilinde na Allah kutokana na shaitani, jilinde na Allah kutokana na shaitani. Wa qul fi nihayati kulli majlisin, na kila ukikaa kikao mkapiga story mkazungumza, sema kila kikao kikiisha, hicho kikazi ulichokaa, yani umekaa na watu maskani, umekaa na watu popote pale, ukikaa na watu mkapiga story, sema ukimaliza, yani ukiwa unanyanyuka kwenye kikao chako, sema subhanaka allahumma bihamdik, umetakasika Mola wako na kila sifa njema, umetakasika Mola wangu na kila sifa njema ni za kwako. Ashhadu an la ilaha illa anta, nashuhudia kwamba hapana Mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, isipokuwa wewe. Astaghfiruka, na kutaka msamaha ewe Mola wangu. Atubu ilaika, na natubia kwako, na natubia kwako. Naam, mpaka hapa tutakuwa tumemaliza kipengele chetu cha pili cha azkari. Naomba nitoe tambihi katika hadithi ya kwanza kabisa katika kipengele hiki cha azkari. Tarejea tena an Abi Darda, ukifungua ukurasa wa 25 hichi kitabu fadhlu dhikri, fadhila za azkari. Nasema qala Allahu ta'ala wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na wenye kumtaja Allah kwa wingi wanaume, na wenye kumtaja Allah kwa wingi wanawake. A'adda Allahu lahum, Allah amewaandalia maghfiratan wa ajran 'azima, msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. في حديث نسمع مقصودي ني حديث عن أبي الدرداء كتوك أبي الدرداء رضي الله زيه ياكي قال نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع ثم الله صلى الله عليه وسلم زيه ياكي ألا أنبئكم يه نسيوبي خباري نيني بخير أعمالكم كتك من بينو يا خيري كتك ما تندوينو وأزكاها نما تندو ليكوا بورا عند ملككم بيلي يا مولاوينو. Hapa kidogo tarjama ya mwanzo haikuwa sahihi, kwa mrekebishe mweke sawa. Wa askaha, na ilokuwa bora, inda malikikum, mbele ya mfalme wenu, yani mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfaiha fi darajatikum, na jambo ambalo litawanyanyua zaidi katika daraja zenu. Wa khairin lakum, na jambo bora zaidi, min infaqi dhahabi, katika kutoa sadaka za dhahabu, wal wariqi, na sadaka za fedha, yani silver, ail fidha. Wa khairin lakum, na bora kunu nyinyi, min antalqaw, kuliko kukutana aduwakum na maadui zenu, fatadhribu a'naqakum, wakawapiga shingo zenu, yani wakawaua, fatadhribu a'naqahum, mkawapiga shingo zao, wakawaua, wayadhribu a'naqakum, na wakawapiga shingo zenu, wakawaua. Qalu bala, masahaba akasema, naam, tujulishe jambo hilo. قال ذكر الله نكم تاج الله سبحانه وتعالى رواه أحمد والترمذي بقول الإمام أحمد الإمام الترمذي المهم تجتهد كتك هذه أذكار تزوجي سمع وسمعني كاز خاصة أذكار إذا صبوه نجيون نأذكار نجينيزو كلا بحالة ندوازك نفضل نينجي نينجي نينجي سانة يبقو هزجاك وقطو كاننا كفاني كتابو كيو كيدوغو وحابا فميكو تويزو أذكار نا فيتو فنجيني fadhila zake ni nyingi sana kwa hazikutajwa ili kupunguza ukubwa wa kitabu na Allah mjuzi zaidi Allah atufundishe yale ambayo tusiyajua na tujalie wenye kunufaika katika yale ambayo tuliyojifunza na tufundishe yale yenye manufaa na sisi ya rabbal alamin wa ila huna wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.